الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفين بالمساجد وقال الله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو, رمضان کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. اس سے پہلے رمضان کے آخر تک سارا بیان رمضان پر ہی کیا کرتے ہیں. پہلی آیت جو میں نے پڑھی, فرمایا گیا ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی قوموں پر, ان کو ہاتھ اٹھاؤ آگے لاؤ. آپ آنے سے کر کے بیٹھتے ہیں تو آواز نہیں آ رہی ہے, جگہ بدل دینا, ایک تو آواز نہیں ہے جگہ بدل دینا. دس صحیح لے جائے گا نا, ماں بند بہت بڑی تم یہ ایمان والا فرض کیے گئے تم پر روزہ جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر, تاکہ اس کے ذریعے ذریعے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. گویا یہ تیسرا رکن جو اسلامی ہے, یہ ہر سال کی کا ایک ٹریننگ کورس ہے, ہر سال کا چار ٹریننگ کورس ہے, ہر سال کا ایک دورانیہ تربیتی دورانیہ ہے, جس میں ایک انسان کی شخصیت میں تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے. اب وہ تقویٰ کیسے انسان کو حاصل ہوگا, وہ تقویٰ کیسے تب حاصل ہوگا جب رمضان کے بارے میں جو تصدیق شریف مقرر کی ہے وہ پوری کی پوری اس کو حاصل ہو جائے. تو گویا اس وقت یہ مختصر تربیتی وقفہ شارٹ ٹریننگ کورس جو ہے اس کا ایک کورس ورک ہے, اس کا ایک نصاب ہے. اس نصاب کی جو پابندی آدمی کرتا ہے رمضان کے دوران, تو پھر اس کو تقویٰ کی کیفیت جو نتیجے میں حاصل ہو رہے کہا گیا ہے حاصل ہوتی ہے. وہ جو مختصر نصاب ہے شارٹ کورس ورک ہے, شارٹ ٹرم کا کورس ورک جو ہے, اس میں چار مضامین ہیں, چار سبجیکٹ ہیں. اس کا پہلا سبجیکٹ ہے, پہلا مضمون اس کا روزہ ہے. تو پہلی آئے تو میں نے کہا کہ تم پر فرض کیے گئے روزے, جس پر فرض کیے گئے تھے پہلی امتوں پر, تاکہ سلسلے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. دوسرا مضمون اس کا دوسری آئے پہ پڑھا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, اور قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے, اور بھائی نازل ہوا قول فرقان, اور یہ فرقان ہے, اس کی ایسی تاثیر ہے کہ جس کو وہ تاثیر فرقانیت کی حاصل ہو جائے تو اس کو ایسی معرفت ملتی ہے کہ وہ کھرے کھوٹے میں, حق نہ حق میں, اور باطل میں اور سچ میں, جھوٹ میں فرم پہچان کر لیتا ہے. جس کو فرقانیت حاصل ہو وہ حق نہ حق میں پہچان کرنے میں, کھڑے کھوٹے میں پہچان کرنے میں, سچ جھوٹ کے پہچان کرنے میں ماہر ہوتا ہے, اور صرف مہارت نہیں بلکہ اس کو اللہ پر چلنے کی توفیق بھی دیتا ہے, باطل سے بچ کر حق پر چلنے کی, جھوٹ سے بچ کر سچ پر چلنے کی, اور ناک سے ہٹ کر حق پر آنے کی اس کو توفیق ملتی ہے جس کو فرقانیت آتی ہے. تو آپ جو ہے دوسرا مضمون اس کا جو ہے وہ قرآن پاک میں مشغول ہونا ہے. پہلا مضمون روزہ، دوسرا قرآن پاک کا اشتغال تذکرہ، تیسرا ولا تباشرون انتم عاکفون فی المساجد، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو پہلے تو روزے میں کھانے پینے کی اور خواہش نفس سے پرہیز کی صرف دن کے وقت، لیکن اگر تم نے اعتکاف بھی کر لیا تو اعتکاف کے وقت پورے 10 دن جو ہے عورتوں سے ملنا جو ہے وہ بند ہو. ولا تباشرون انتم عاکفون فی المساجد، نہیں بچ سکتے عورتوں سے، نہ ملو عورتوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو. تیسرا عمل رمضان کے، تیسرا مضمون رمضان کے بارے میں جس پر مشق کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے وہ اعتکاف ہے. چوتھا مضمون رمضان کے بارے میں وہ ہے فدیہ ادا کرنا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، روزہ رکھنے کے بعد تم جو صاحب نصاب ہیں ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان میں ایک فدیہ بھی ادا کریں. چوتھا عمل ہے. یہ چار عمل رمضان کے بارے میں آدمی پوری کوشش حاصل کر لے تو گویا اس کو رمضان کا چار کوس ورگ جو ہے وہ کامیابی سے گزارنے کا موقع مل گیا. اور جب اس چار کوس ورگ کو کامیابی سے اس نے گزارا تو اس کا نتیجہ جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے تقویٰ، وہ تقویٰ کی کیفیت اس کے باطن میں پیدا ہو جائے گی. اور جس کو باطن میں تقویٰ کی کیفیت حاصل ہو گئی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ اس کو حاصل ہو گیا، اس کی ساری زندگی سدھر گئی، اس ساری زندگی بن گئی. اور پہلا عمل جس میں کوشش سے لگنا ہے وہ روزہ ہے. روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اتنے دورانیے میں کھانے پینے، عورتوں سے ملنے، یعنی خواہش نفس سے رکنا، اس سے تو روزے کا ڈھانچہ بنتا ہے. یہ تین چیزیں نہ ہوں تو روزہ قائم ہی نہ ہوا، تو اس میں مزید کوئی کارکردگی کی جا سکے، وہ ڈھانچہ ہی نہ کھڑا ہوا کہ اس میں مزید کارکردگی، جیسے کھانا پینا، خواہش نفس جو ہے، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. ان سے رکنا صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزے کا بنیادی ڈھانچہ ہے. اس کے بعد روزہ جو ہے وہ صرف منہ بند کر لینے کا نام، منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، سارے اعضاء پر روزہ ہے. اس لیے ایک حدیث شریف روزے کے بارے میں ہے کہ لسان فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن. ایک فرد روزہ کے افطار کے وقت، ایک فرد رب کے دیدار کے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ افطار کے وقت کی فرد تو ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے، وہ سو میں رمضان کا روزہ کے بارے میں رکھتا ہے تو کتنا مضبوط کا آدمی کیوں نہ ہو، افطار کے وقت اس کا کھانے پینے کو دل ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو چاہت اس کی ہوتی ہے، اور وہاں کی افطاری پانی پی ہے تو اس کا لطف آ رہا ہوتا ہے، کچھ کھائے اس کا لطف آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز مزہ دے رہی ہوتی ہے. اور یہ فرق ہر کسی کو حاصل ہوتی ہے. فرتن عند الافطار، لسان فرتان، روزگار کے دو فرتیں ہیں، ایک جو ہے فرت ہے افطار کے وقت، اور فرتن عند لقاء الرحمن دوسری فرت ہے، دوسری خوشی ہے رب کے دیدار کے. تو فرماتے کہ ایک سو میں رمضان ہے، ایک سو میں حیات ہے. ایک رمضان کا روزہ، ایک ساری زندگی کا روزہ. روزہ کیا ہے؟ پابندی تو ہے نا، پابندی، کھانے پینے کی پابندی، خواہش نفس کی پابندی. تو یہ سوم رمضان ہے. سوم حیات کیا ہے؟ ساری زندگی کے سارے شعبوں میں اپنے آپ کو پابند کرنا، یہ سوم حیات ہے. فرماتے سوم رمضان مغرب کے اذان پر کھلتا ہے، سوم حیات جو ہے یہ وقت نزا موت کے وقت یہ کھلتا ہے. سوم رمضان کا نتیجہ جو ہے وہ فرت افطار ہے، اور سوم حیات کا جو نتیجہ ہے وہ فرت دیدار ہے. سبحان اللہ. تو گویا روزہ ایک پابندی ہے، اور یہ پابندی جو ہے وہ صرف کھانے پینے کی اور خواہش نفس کی پابندی نہیں، پوری زندگی کی پابندی ہے. تو اس کے سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، آنکھ کان کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، دل دماغ کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ روح کا روزہ ہے، پھر لکھا سر خاص کا روزہ ہے. اعضاء و جوارح کا ظاہری روزہ، اعضاء و جوارح کا باطنی روزہ، اور دل کا روزہ، اور روح کا روزہ، اور سر خاص کا روزہ. پانچ روزے انہوں نے، روزوں کی پانچ پہلو بیان فرمائے. اعضاء و جوارح کا روزہ کیا؟ ہاتھوں کا روزہ، ہاتھوں سے پورا روزے کے دوران غلط کام کرنے سے ان کو روکنا، پاؤں کو روکنا، زبان کو روکنا، اور زبان ایک ایسے آسان سا آلہ ہے، دو چٹان کا چلکا گوشت اور گوشت کا ٹکڑا، لیکن اتنے زبردست سا آتے ہیں اور اتنی زبردست آفتیں اس کے ساتھ متعلق ہیں کہ جس کا حیرت انگیز ہے. میں مسلمان ہوں، اتنا بڑا اعلان زبان کا بل ہے، نعوذ باللہ کوئی کہے میں کافر ہوں، اتنی بڑی اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی محرومی زبان کا عمل ہے. اس لیے زبان اور پھر زبان ہم ہوا کا عمل کرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. یا کام کی بات بول رہی ہے، یا فضول لگانی بات بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، یا غیبت بول رہی ہے، یا چغلی بول رہی ہے، یا کسی کو ذلیل کرنے کے کلمات بول رہی ہے، کسی کو تکلیف دینے کے کلمات بول رہی ہے، گالی بول رہی ہے، تو گناہ اور معصیت کی پرہیز ہر وقت ہے، لیکن روزے میں پھر خاص طور سے اس کی پرہیز ہے. اس لیے صحابہ کرام کی پوری ایک فہرست شمار کی گئی ہے، اور فقہا کی ایک فہرست شمار کی گئی ہے، جن کے نزدیک غیبت چغلی اور جھوٹ سے روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم جمہور کے قول پر ہوتا ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ جھوٹ غیبت اور چغلی سے حقیقت روزہ تو ٹوٹ گئی ہے، روزہ کی حقیقت ختم ہو گئی، تو اس پر جو سواب برکتیں ملی تھیں. ہاں دورانا ایسا نہیں ہے، کیونکہ کھانا پینا خواہش نفس میں مبتلا نہیں ہوا جس سے روزہ گزار بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس میں مبتلا نہیں ہو، لہٰذا روزہ دورانا تو سیزن میں نہیں ہے، لیکن روزہ کی برکات اس کی ظاہر ہو. گویا جس طرح ٹوٹے ہوئے روزے کی کوئی برکات نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی اس آدمی کو روزے کا بھی حال ہے جس سے روزہ کو رکھتے ہوئے روزے کے دوران بھی جھوٹ سے اور غیبت سے اور چغلی سے اور باقی زبانی آفتوں سے پرہیز نہ کی. ہمارے واقف ایک وکیل صاحب ہوتے تھے، اور رمضان میں کیسے کچھ چھٹی کر لیتے تھے. اسی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا وکالت ایسا پیشہ ہے مصیبت کہ خطرہ رہتا ہے کہیں جھوٹ اس میں سے نکلے، تو رمضان میں جھوٹ بولنے میں کتنی بے برکتی کی بات ہے. تمہارا اللہ یہ بھی ایک حیا کی ایک صورت، کتنی حیا اللہ سے کی کہ رمضان میں جھوٹ نہ بولے. تو جھوٹ غیبت اور چغلی سے بعض محققین کے نزدیک روزہ ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے جیسا کھانے پینے اور خواہش نفس کے عمل میں لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اکثر کے نزدیک روزہ اگر سے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کا دوران کے ذمہ لازمی نہیں ہوا، لیکن روزے کی حقیقت اس سے زائل ہو گئی اور روزے کی برکات اس سے ختم ہو گئی. یہ ایسے ہی گویا کہ نہ روزہ رکھے ہوئے ہی ہو. فضائل اعمال میں یہ شہر میں واقعہ لکھا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، ان کی تکلیف روزے کی وجہ سے بہت بڑھ گئی، ناقابل برداشت ہو گیا ان کا روزہ. ان کا ذکر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا کہ دو عورتیں روزہ رکھا ان کا بہت بیال ہو گئی، ان کا کیا کریں. آپ نے ایک برتن ان کے پاس بھیجا کہ ان سے کہیں اس میں کہ کریں. ان میں جو کہ کی تو اس میں خون اور کھایا ہوا گوشت کے ٹکڑے اور خون کے دو تھے، گوشت کے ٹکڑے، خون کے دو تھے، اس کہ میں نکلے. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حلال روزی سے روزہ رکھا لیکن حرام سے افطار کر دیا، انہوں نے غیبت کی. اور غیبت جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نے کہا، اجحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فضل احتمو وطق اللہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فقرے تم سے تمہیں گھن آتی ہے، جن تم فکر کی اس سے تمہیں گھن آتی ہے، فقرے تم وطق اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو، غیبت کا عمل اتنا گندا عمل ہے کہ گویا تم دانتوں سے بھائی طرح مر گیا ہے، اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، جتنا گندا عمل یہ ہے اتنا گندا عمل غیبت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس عمل کی حقیقت ظاہر ہو گئی کہ جو وہ روحانی لحاظ سے وہ غیبت کا گوشت ان کے پیٹوں میں گیا تھا، خون ان کے پیٹوں میں گیا تھا، حضور کی برکت سے باہر نکل کر گر گیا. اور یہ بات عملی طور سے لوگوں کے سامنے بھی آ گئی کہ غیبت کے یہ تاثیر اثرات ہیں. پھر ایسے اگر لکھا ہے کہ روزے میں جو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو روزہ لگنا کہتے ہیں. عصر کے وقت جھگڑے ہو رہے تھے نا، تو عام طور پر کہتے ہیں روزہ لگائے، پچھلے میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ پہ لگے رہے ہیں، روزہ پہ لگے رہے ہیں. تو ایسے لکھا ہے کہ روزہ بھی انہی لوگوں پر لگتا ہے جو روزے کے دوران احتیاط اور پرہیز نہ کرتے ہوں. کیرلہ والوں کو روزے سے ذرا برابر بھی تکلیف، کمزوری اور ذوق محسوس نہیں ہوتا، اور طبیعت اشاش پشاش اور تازہ دم ہوتی ہے. اور کسی آدمی کو روزے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس نے روزہ کے اصولوں میں کوئی کوتاہی کی ہے، جس کی وجہ سے روزہ اس کے لیے مشکل بن رہا ہے، اس کو روزہ لگ رہا ہے. رہا یہ روزے کے اعضاء و جوارح کا روزہ کے کان، ان کو جھوٹ سننے سے، غیبت سننے سے، ناجائز باتوں کو سننے سے بچائیں. روزے کے دوران آنکھ کو، غیر محرم کو دیکھنا ہر وقت ناجائز، اور روزے میں خاص پابندی کریں. جس طرح سوکھتے مناتے ہیں نا، ہفتہ صفائی مناتے ہیں جی، ہفتے امن امان مناتے ہیں، اس میں خاص طور سے کوشش کرتے ہیں اہتمام کی. جس طرح پہلے جی ٹی ایس کی بسیں ہوتی تھیں نا، تو انہوں نے ہفتہ خوش اخلاقی منائے گی، تو ہفتہ خوش اخلاقی کا آخری گھنٹہ باقی رہتا تھا. تو ایک آدمی نے، ایک سواری نے کنڈکٹر کو تنگ کیا، تو اس نے کہا بار ہوگا گھنٹہ پاس ہوئے ہفتہ خوش اخلاقی کیا تو سر گور ایک گھنٹہ خوش اخلاقی ہفتے کا رہ گیا ہے، پھر میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں. تو کنڈکٹر نے بھی ہفتے کی پابندی کی ہے. کئی انسان کی نفس کی یہ ایک خصوصیت ہے، اس کو کسی کوئی کام کسی وقت خاص مقررہ وقت میں جبری طور پر خاص کوشش کر کے اہتمام کر کے کروا لو تو پھر یہ چادی بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے سال کا ایک مہینہ دیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو احتیاط سے، پرہیز سے اور کوشش سے گزار لو. اگر تم نے اس کے احتیاط سے، پرہیز سے اور کوشش سے گزار لیا، تو اس کا اثر سارے رمضان، ساری سال پر آئے گا. رمضان کی پابندی کا اثر سارے سال پر آتا ہے. جس آدمی نے رمضان میں کوشش سے روزہ رکھا اور پرہیز اور پابندی جس جس کی کی، جس جس چیز کی پابندی اور پرہیز کی، وہ اللہ تبارک فرض کے لیے پورے سال کے لیے آسان کر دیتے. جھوٹ سے بچنے کی پرہیز کی، پورے سال کے لیے آسانی ہو جائے گی. غیبت سے بچنے کی پرہیز کی، پورے سال کے لیے آسانی ہو جائے گی. چکلی سے پرہیز کی، پورے سال کے لیے آسانی ہو جائے گی. بدنظری سے پرہیز کی، پورے سال کے لیے آسانی ہو جائے گی. نظروں کو جھکائے رکھو، غیر ذاتی طور پر نظر پڑ جائے اس کو فوراً جھکاؤ. دل میں جو خیالات آ جائیں آپ کی، ساری کنسنٹریشن کو ختم کر رہے ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں طلبا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور نیند نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظروں کا غلط استعمال کر، راستے پر جاتے ہوئے غلط استعمال کرتے ہیں، نئی نئی مشینیں آئی ان پر غلط استعمال کرتے ہیں. اس سے اندر آپ نے اپنے جو ہے فیڈ کر دیا، ڈیٹا فیڈ کر دیا اپنے باطن میں پریشانی کا. وہ اندر اچھل رہا ہے، سلانگے لگا رہا ہے، اور وہ اپنا ساتھ ظاہر کر رہا ہے. آپ سب سوچیں کہ آپ کو نیند آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. آپ نے بے خوابی اور نیند جوڑنے کا سارا سامان، سارا ڈیٹا اندر فٹ کر دیا. اس نتیجے میں آپ یہ چاہیں کہ آپ کو نیند آئے، تو نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ بیٹے میرے نے ایس ایس سی کے نمبر خود لیے، انڈیکٹ خود پاس کیا، میڈیکل کالج میں داخل ہوا، تمہارے پاس آ گیا اور فیل ہو رہا ہے، اس کا حال بگڑ گیا، اس کا برا حال ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ دیکھا میں تو کٹی چنوں, باپ تو کیا تھے, آپ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. میں کہا اس کے پیچھے جا کر ساری کوشش کروں کہ میری بیماری تو کلاس تک ہے, کلاس کے بعد وہ لین بات پوچھنے کے لیے کوئی آئے تو میں اس کو بتا سکتا ہوں. اب اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے تو باپ کے ذمہ ہے. کچھ دنوں کے بعد اس وفادار کو باقاعدہ سائیکیٹرک مریض بیماری ہو کر بھول کی بیماری لگ گئی, جس کو پڑھتا ہے بھولتا ہے, پڑھتا ہے بھولتا ہے. اور یہ تو باقاعدہ احادیث کی تفاصیل و تشریح میں آئے ہوئے ہیں کہ گناہ اور خاص طور پر بدنظری کے گناہ کی تاثیروں میں سے ایک تاثیر یہ ہے کہ آدمی کا حافظہ تباہ ہو جاتا ہے, اس کی یادداشت متاثر ہو جاتی ہے, حافظہ تباہ ہو جاتا ہے. اہل کفر میں بھی بڑے علمی اور بڑے سائنسی یادوں والے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمپلیٹلی ڈیووٹڈ ہوتے ہیں, مکمل جذب ہوئے ہوتے ہیں. تو ورنہ وہ نیوٹن کے حالات میں نہیں آتا کہ اس کا نوکر کھانا رکھ لیتا تھا اور جب آتا تھا اس کے بعد پڑا ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لے جاتا تھا اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اس تک آج تک ماویت کسی آدمی کو کسی چیز نازل ہوتی ہے اس وقت وہ اس میں کارنامے کیا کرتا ہے. اور وہ آدمی کے بازار سے گزرتے ہوئے ہاری ہاری دکان پہ فلسطین لے ہوئی, ہاری شکل تھا ہاری خدر پہ فلسطین لے ہوئی, دہ شخصیت میں دے دہ جنوٹا رہے ہوئے کہ نا دہ دہ سے باش رہے بے معاشرے کی ذلت دھون تھا اکبل قدم بقدم روان تھا. یہ مرکزے جو ہے اور یہ بغیرت جیسے حاضر ہر عورت کو دیکھتا ہے, ہر چیز کی طرف دیکھ رہا ہے, ہر دکان کی طرف دیکھ رہا ہے, ہر چیز دیکھ رہا ہے. یہ شخصیت ہی نہیں, یہ قدم بقدم تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کا مستقبل تاریخ ہے, مستقبل ان کا ہوتا ہے جن کو اپنے مقاصد میں محویت حاصل ہوتی ہے, معاف ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا ہے. کامیابیوں کو وہ لوگ پہنچا کرتے ہیں. لہذا آنکھ کا روزہ بتایا گیا, غیر محرم کو نہ دیکھے. حضرت شاہ لکھا غیر محرم کو دیکھنا تو حرام, وہ تو ہر وقت ہے, غیر ضروری چیزوں کو نہ دیکھے. غیر ضروری چیزوں کو تو دیکھتا ہے تیری تو جو وہ کہیں دیکھتی ہے, اور توجہ ہوئی تو وہ قوت ہے جس سے تو کامیابیاں حاصل کرتا ہے. وہ جب بڑھ گئی پھٹ گئی اور چیزوں میں لگ گئی تو تیرے پاس کیا رہا؟ ان شاء اللہ یہ روزہ دل کا کیا روزہ ہے, روح کا کیا روزہ ہے, سر خاص کا کیا روزہ ہے, روزے پر اور بات کریں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.